سورتون دی او دی پا الحمد شروع کرده نزول کی پس دا سور لقمان نده او سور احزاب پسی راوڑو ربط یو داده چه اغی که رد دا شفاعت قهریو شو و مثالونو سره نو دی سورت کی بارد دا شبهاتو کئی شبهات وی پام بیاو با دیم داده چه مخ کی شان دا نبی ذکر کو دا سورت سبا کی شان دا پخانو هم بیاو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو دریم داو چل تیوی چی چال با عذاب ور کئی منافقان اللہ او چاوان دے محربانی کئی نا غیدی سورہ سبا کی تفصیلو کنا محربانے والے ہم ذکر کرل او عذاب والا ہم سلورم داو چی دے امانت ذکر کو و تفصیل خونش کنا و تفصیل بسورت سبا کی کئی صفات دا الوحیت صفات پاول کی بدمر بیان جدید امانت ویش پنزم داو چل تیویلی استان خلق سوال کئی چی قیامت بکلی تپوس کئی بسور سبا کی بووئی درم آیات کئی چو قال لذین کفروا لا تاتین الساعة کافرانو خیلانو کو چه قیامت بنا راز کنی دمون خیر نشتا داغی جواب پای خواه پگم داو چه مخ کی ترغیب ذکر شه اتباع در رسول تا دیر زیاد طول صورت پا سیرت در رسول بانده پایا رسول سبا کی با پی اعتراضو نشورو شی خواه اٹو کی با شورو شی وم داو چې نا توانا ساتنا کوبرانا دی وقیامت کې داو شو نو سور سبا کې بووی چې دا به دی کله وای نو ای ذوالیمون موقوفون عند ربهم دا چې دا ظالمان د خپل لب سره ودرېږي کنه الته کې وداوي ښا یو ډیر شوم کې وای ښا او تم داو چې پیغمبر صفات بیان کین نار سلنا کا شاهدن نزلت کی داغو هغه وعظ او نصیحت او شهادت هغه به ذکر کی سوره سبا کې ښا چاړي راس اسانه مسله او یو مسله وا ښا انما اعزکم بواحدتن التکم وی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سوز پارا دی پیغمبر کی پیروی دا دی سورت سبا کی بداغ تعلیمات ذکر کئی چه او آیا قل او آیا قل تعلیمات داغا و ذکر کئی دی سورت دعوی دا رد شرک فدوان قسم دلیلون سر عقلی و نقلی سنگ جنمخ کے انعام اعراب دا ذکر شیو عقلی و ناقلی و ذکر کئی او سورت کے سلور بابا دی اول لسم آیات پورے دویم شلم آیات پورے درم پینتیس پینزدیر شم پورے او سلورم داغین تراخرہ پورے خلاصه دا چې دی اول لس آیاتونو کې به توحید صفات الوهیت بیا زجر به وي بشارت به وي او دلیل نقلی به ذکر کړي بیا دویم باب شلم آیات پورې جواب د شبهاتو دی په پیغمبر باندې شبهاتو امثال و ذکر کی دو وضاحت دپانا او تخویب دنیاوی پا حال سبا والاو بیادرین باب دے پنز دیر شمنا اوغی کے غسلور طریقی دے شرک چی دنیا کے رائی جوئی سلور بنیادونا سلور استنی وی د شرک ناغه برت کوي چاوی مالکان دی چاوی شریکان دی چاوی چ معاونت وسره کوي چاوی شفاعا دی اصلور هغه بکټ کوي او اخر سلورم باب کې زواجر دی تجر په استحباب د دنیا سره تجر په انکار د قران سره او پینزو تعلیمات په د توحید په لفظ د قل قل سره او صورت ممتاز ده پرد د دې طرق او اربعو د سلور طریقې د مشرکین په ذکر کړی دي او په عجز د انبیاو د ملایکو او د جناتو دریواله عجز د انبیاو عجز به ذکر کوي داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام د ملایکو عجز به ذکر کوي او د جناتو هم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض تمام تعريفنا وصفتنا ده كمال خاص الله لرضي غزات چاغل رضي اوس چې پاسمانو کې دی او اوس چې پزمکه کې دی ولو الحمد في الاخره او ذل لرستاین ده په اخرت کې هم څنګه چې په دنیا کې ده ارزای کی ستاینا دا یا دی اللہ لرحمد و سنا دی پاخر دا بیان کی و پاخر دا عبادت کی و سنگ جی پاول کی هو الحکیم الخبیر او دا اللہ دا حکمت والا و خبردار دلائل او صفات دولوحیت چن عرضنا الامانتا یعلم ما یلج فی الارضیم پوئیگی اللہ پاسو چنا ننوزی پا دیزمکا چو پا دیزمکا کسو ننوزی کنا پر اللہ تینا خبر دی دیر خوب بندیان ننوزی چو در روزی روزی و تسم رکو زیگی دا دیر زیاد تی خوا اب یہ پتاو نلگی وما یخرج منها وچ روزی دا دیزمکینا کوئی زندہ سر تینا روزی پووڑی کی سمر زیاد بلاغان روزی رضیز مکنہ مایا خروج منہ یا اگا فصلونا و میوی و بوٹی دا تینا روزی اللہ تینا خبر دے وما ینزل من السمائے او پاغی پوئی گی چراکو دی گی و نازلی گی دا اسمان نا کملائک دی کا رحمتو نا دی کا عذابو نا دی وما يعرج فيها وجه واپس خيجي اسمان تا واپس خيجي روحونه د خلقو کوم د خطو دي کنه چې لوډینګ نه دي لوډینګ خو نشي خته نو هغه خيجي روحونه اسمان کاملونه د خلقو چې خيجي ما يعرج کوم ملائک را کو سی او هغه خيجي الله به پوي او هو الرحیم الغفور دا الله مهربان او بخشش کوونکې زجر په انکار د قیامت چلته ویلوستانه خلق داته پوسونه ډیر کوي چې قیامت پکلې فقال الذين كفروا لا تاتين الساعه واذا كافرون مشركان چې قیامت بن راضي ځکه وی زمون پکې خیر نشتا لا تاتين الساعه نه بر راضي دا سي پابندي وکړه ځکه الله پیغمبر ته وی سوګن پیوکا قل اوای او تبلا راضی با وربي قسم می پر رب زما باندې لتاتینکم چې خامخبر راضی تاسو ته قیامت عالم الغیب اگر رب چې د غیب نه خبر دی دلته وسر نور سنت دی وی وجدا چې د قیامت خبر را کړه قیامت خو غیب دی یا سو کوئی ورسره دی چه وشهاده و ذکر کرده نده لا یعذبانهو نپٹیگی ده دی اللہ نامس قال و ذرتن فاندازا دی یوی ذری نپ اسمانون که و نپ ازمکا کیم ولا ازغر من ذالکا نوڑو که ده ذرین ولا اکبرون لوی ده دینا الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پا کتاب کی دیخکارا دا دا اللہ دا علم مسئلہ شوخا زرائی ذکر کرا زرہ زرہ ستاوی چگہ دا نور مخی تاوڑی راوڑی چی دکی تاوی گا تم رشید اللہ ننپٹی گو لیجدی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دا حکمت ذکر کرا چی قیامت بخام خاراز نو حکمت پا کسا دے حکمت دا دخوا کافرانو خوزک اعلانو کو چاگیوی دمون خیر نشتا فاللارا بولی ذاتوی چن مومنانو پا که خیر شتا کنا ولی دا یوازی تاسو یا پا دنیا کی مومنان ندی دا غید پارا بے قائمو مخا چی بدلور که اللہ کسانو تا چی ایمان راوڑیو او عملو نیکلی دینے کم زانو نیکلو لیدیم عبادتونه کړی دي په ځان سخت تیری کړی دي اولایک لهم مغفرت و رزق کریم د دغه خلقو لپاره بخنه ده رزق ته عزتمن نو د غید لپاره دا بشارت شه والذین سعوا فی آیاتنا هغه کسان چې هغه کوششونه کړی دي زموږ د آیاتونو پر رد کې فی ابطال آیاتنا ټول عمر منڈی والی کنا او دا حق مقابلے کڑی دا اگا یاد دا سو دا پارے کڑی معاجزین پا دی خیال باندی چی مونگ با دا حق لری کو مونگ با دا حق پرس لری کو دا لگ خلق دی او موٹے او بیا با دا آواز نی پا دنیا کے بیا با دا درسونا او دا بیانونا نی معاجزین اگی پا خپل خیال کی ہوئی چمون بدا عرص ختم کو خواه اولائیک لهم عذاب من رجزن علیم دقی خلق دا پار عذاب دے دیر سخت و دردناک ویر اللذین اوت العلم دلیل نقلی ذکر کی دا بخانو علماؤنا شکا سنگ جی قصص کی ذکر شیو یرا مانا پویدل وینی دا سی علم دے لکا رویتی چکڑی خواه پویی گیا و کسان چوار کلی شوی داغی تا علم مخکد دی قرآن نام پس پویی گی اللذی انزل ایلیک من ربکا هو الحق فدی خبران چی آغا چی نازل کلی شو تا تا در افستانا چی قرآن دی نو دا حق دی دا حق کتاب دی خواه داغی امتون آغا علماء را دا ادو قرآن تصدیقی او خواه چدا حق کتاب دی ولی ویهدی الی صراط العزیز الحمید دا قرآن هدایت کی په طرف دلاره دا غزاد چې زبردست دی او سایل شوین پس شبهات تا ګورا یو په الله تصدیق کو د رسالت شان بیان کو سورہ احزاب کې او دل تو ګور کافرانو ته دی سوئی وقال الذين كفروا او یا کسانو چې کافرانو مشرکان دي هل نذلکم اے خلقو خبر کو تاسو لره خبر خونه یا کنه یو ناشنا خبر علی رجلن په یو سړي باندې یو نبیوکم چې تاسو د دین خبرې ګوره ناشنا خبره کوي سوی اذا مزقتم کل ممزق کلی چې تاسو ذره ذره شی په هر ذره سره اړو صفات نشي خاور سره خاور شي او مزقتم کل ممزقن چې ذره ذره شي په هر ذره سره انکم لفی خلق جدید پیتا سو بیا په نوی بدن کې شي او نوی بدن ښا انوی خوار شي خي پیدا مور او پلار افترا علی الله کذبا ام به جننه خدا خبره کوي او وی بس دا خویا دروغ جن دے خیا لیوانے دے تا دا غی پیسلہ دا خوا مشرکانو دقا پیسلہ دا پیغمبر پا حق کی خوا یہ خو جوڑ کری دی پا اللہ باندے دروغ دروغ جن دے ایا پا دا پوری لیوان توب دے پوئی گی ننو چار سی ہوئے نو بلی اللذین لا یؤمنون بالآخرتی بالعذاب والضلال البعید ندا سی ندا الله وي چې د دې څنګه وي نه بلکې هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت اخرت نمانی اوی نبرازی نبرازی دی پا عذاب کی پرات دی اگا عذاب سدی اگا گمراہی دا دیر لرے دا حق نخوا دا عذاب دکن دلیل عقلی بیانی او تخویف دنیاوی افلم یرو الی ما بین ایدیهم وما خلفهم ایدی سوچ نکی او نگوری اگا ستا چی دا دین مخ کی دی و اگا چی دین رست دی من السماعی والارد دا بیان دی خواد اگا مخی تا سدی اسمان او اگا رست سدی ازمکا دیدی ازمکی اسمان تا نگوری او دا عبرت تینا ناخلی چی دا خوال اللہ سم سندق جوڑ کرده او کور رابان دی پوری کنو یخده ان نشا نخسب بهم الارض الله وکم غو غواړو نو غرق بکو دی لرا په دې زمکه کې دا زابونو څخه مې دی الله وې خدا زمونږه اراده نه ده شوی او نو سک تعلم کسفم من السماء یا برو ورځو په دې باندې یو ټوکړه د اسمان نه ان فی ذالک یقینا په دې دلیل کې لآیه لکل عبد منیب دیر لوی عبرت تے و نصیت تے خو ارچالنا اغی بندلا چی اللہ تا روجو کئی دلانے پزلو کسنا سیر خوی کنا سلگون تی دیو سلورانو خو چی انابت پکی ناغ بندل پار پک دیر لوی عبرت تے و نصیت تے دا مانا وخا آیتن سمانا روح المانوی اید دلالتو الواضحة على کمال قدرت اللہ تعالی کار دلیل لے چیز اللہ قدرت کامل لے فإنه لا يعجزه البعث بعد الموت او اللہ کمزور ہے ندے چی بیا خلق نشی جواندی کولے دار تا چاوی او کتی جواندی کینو نشی کولے تو کمزور ہے کنا پوچھے اللہ جواندی کینو اگر تیس کار ندے چیتو خورشی زرزرشی وی ته خدای د قدرت نه خبر دا خو ځکه انکار کوي کنه نو دا اول د صورت دعوه و رد شرک او دغه سي زجر په انکار د قیامت دا ذکر نو اوس ذکر کوي عجز د انبیاو عجز د انبیاو ذکر کوي او شبهه جوابونه چې تاسو یې چوغور څوک څنګه شي کولی داوود علیه السلام با اصغری جوړولې د پولادونه نبو سره بټایوا نبو سره نورسو نبو زووره جترا ته چې نرمی کی نو سره سندانو نور سره سټکو بس دغه څه په ګوتو کې جوړولې نو ګور دا کرامت وکړه در دې اختیار وکړه او سليمان عليه السلام په حق کې بوای چې ګور هوا تخت به په هوا ته الله جواب کوي چې ما ولر سکړي تغي کار ونه یقینا ورکلې مونږه داوود عليه السلام له خپل طرف نه فضل مرتبه او درجه او نبوت او ورته اموي قلنا ورسره دې وي مونږه چې يغرونو او بی ما هو وتر سناوای ز سراو یمرغانو سناوای یا جبالو او بی ما هو اے غرونو د دې داوود علی السلام سره आवाज یو کوي چې دې زبور لولین تاسو مو سره وای نو لستبه باقاعده په زبانه قال سره حال سره نه معجزه وکړه او دغسی وطویرا تب آگیا تب دی پو منادا بانده خواه ادا اصولی پا نحوکی چه توابع دا منادا مفرد معرفی چی اگی که نصب امرات لیشی رفع امرات لیشی نو وطویرا وطویر خدا با اولائی نو خواه فالنا لو الحدیده مونگا نرمکلی وادو دو پارا وسپنا ان عمل سابغات چې جوړ اوس غري چې جنگ کې پکاريږي وقدر في السردم اندازه لګوا داغي پکړو کې کله دا سي جوړوا چنډي ری تنګي لکه د غړې د دې چین چې سړی وګي کې ناشته پاسې دي نشي ان ډيري کولاوي چې ګولې راشي پکې نه نوځي نه نه اندازه کو اندازه په سر دي وعملو صالحا او عمل کوي عمل صالح چې خوراک دې پاک شو د خپل لاسو مزدوري شو نو عملو صالحا اوس به عمل قبلي انی بما تعملون بصیر بشک از استاد په عملونو باندې لیدون کیم دا حال ذکر شو داود علیہ السلام او جواب شو چلاوی مونږه ولدا ذکر او د سلیمان علیہ السلام په حق کې ولی سلیمان الريح مونږه تابعدار کړو سلیمان علیہ السلام لره هوا غدوها شهر ورواحها شهر چه چکر ده سحر داغی ده یوی میاشتی پا منزل او چکر ده مازیگر داغی ده یو میاشتی پا منزل چه سحر به چکر لگو ده ستر یولو سپوری یو میاش مزل بیکو او مازیگرم کنه هوا باندی هوا هم تابی کلیوا تخت بیتو سوئی و اصلنا او ټولو کې اشاره الله ځان تکي ښا واصلنا لو عين القطر من روانه کړي وا د د پاره چې نه د تانبې د زمکه نه څومره تانب چې دا دغی فاتشوي د په دنیا کې ښا نور به مې خوغلت چې نه روانه کړو چار سبيته جوړول عين القطر چې نه د تانبې ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي او بعضی دا جناتو نا چه شیاطین دی صرف شیطانان گو رخا مسلمانان نا تاگه جناتو شیاطینو نا اغسو کو چکارو نا بیکول دا مخیتا فحکم دا خپل رب سران سلیمان علیہ السلام با تصوی چه غرست رازی نا اغا کارو نا بیکول او الله ولا مسخر کړیو باذن ربه ملائکه مقرر کړیو چې کوم یو پکې سرکشي کوي کنه نو غرب ته وباسه او مَن یَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا الله یې غاسوک چې سرکشي کوي زمونږ د حکم نه نذقهم من عذاب السعير نو موږ سکو هغه ته په دې دنیا کې عذاب سوزون کې یعملون له او دا کارونه کوي اوس خو نه کوي حکانو وسره ده کنه دا عملونه وې کول سليمان عليه السلام دا کارونه کوي د دد پاره چې د خخي مې محاریبا ډیر مضبوط مکانات محراب مضبوط مکان ته وې امام رازي وې ابنیتن رفیعتن دومره دنګ دنګ مکانونه وې جوړولو یو چت با دمرا با دنگو لکا دیده سلور چتا چی دمرا دنگ دیوالو نا اب یہ پیاغاز ہے کہ چت جوڑ کو دیتا محاری متماسیل او جوڑو لبے ددد پارا تصویرو نا شکلو نا مجسما تماسیل پلا مانا مجسما دیو شی بدن بے جوڑ کو باقی زبل سنا د اوخ به جوړ کا زرافه به جوړ کړم اس به جوړ کا مری به جوړ کوم دا غواخ کې من نه وکړم اداګه سي د ونو د بوټو خسته خسته نقشې چې هغه په کیمرا هم څوک نشي جوړولې سماسین توی هاذا یذل علی ان التصویر کان مباحن فی ذلک الزمان دی معلومی چه دا اغا وقت که جایزو دارشی تصویر جوڑول اغا وقت که او نسخه ذالکا و نسخه بی شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه دا دین راغه اخری دین راغه نو اغار سو منسوخ شو خواه او دغسی مسند احمد کی راضی چی امام حضرت معاویہ خطبہ لوستا پشام کے پحیمس کے اے خطبہ کی دعوی چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سبعت اشیاء جنبی علیہ السلام یوزل منگتا بیانو کنوی دا وہ سیدون اللہ حرام کری دی اویزتا سمانکوم دا دینا ناغی کی سبیان کلو ان نوح پمڑی باندی ویرکول و شعر شعرو نویل و التصاویر تصویرون استل و التبرجو او زنانو دا پارا باہر تلل بغیر دا حجابنا و جلود و سبا او دا زندہ سرو دا سرمنی نا واسکٹ جوڑو لو اچولو ابنین جوڑو اچولو کرا کورټو په جوړولو اچولو دینا چې زنده سره سرمن په سره وای ولې نور سيدونه خلاص شو دی ویلو او الذهب والحرير او نارینه د پاره سره سپین او ریخم دی وی په دې امت کې دا حرام شو کنه د حدیث دا مطلب و وجفانن کل جواب الولوی خانکونه لولوی کاسی چی پاگی با صدور پسونو خلق ناستو پراک بیکو اوگا کاسی پشاند حوزونو کل جواب حوز حوزونو جواتوی پا قدور الراسیات اوگا دیگوناو کٹوی چی محکمی وی پخپل زیبان دیم بس پزیو پرتیوی اوگی که با تیاری که دو سالنوناو سیدونو با تیاری دو اللہ ویداو علماء دا سکلو خواه اعملوا آل داود شکران مونگو طویلو چا عمل کوئے اے خاندان داود علیہ السلام زمان دا شکریی دا دی نعمتنو شکریہ دا کوئے دید پارا پیدا شوئی ہے خواب امام راضی بھی اے لستم مخلوقین الا للعمل الصالح تو صرف عمل لے پیدا شوئی ہے خواب نفع عملو ذالکا او اکثرو منہو زیاد شکر ادا کول وقلیل من عبادی الشکور لگ دی اللہوی زمان بندیانو کے تابدار دا خود شان ذکر شو سلیمان علیہ السلام خوا تمہنو مضبوط بادشاہی اس رد کی پا اگا کی دبان دی چی خلق ہوئی اگا وقت کی چی پیریان پا غیب و پوئی گورد اگا پوخ کی دا عقیدہ وان چی پیران پا غیو پوئی گی لکه اس چی دا سلیمان علیہ السلام وی سوالو کچی اللہ زما پا دی مرگ کی خلق و تدا عقیدہ و خی چی پیران پا غیبو نا پوئی گی چی زما دا جوندم دا توحید دا پارشی او زما دا مرگم دا توحید دا پارشی نا اللہ پی دا سی مرگ راوست خوا دا لے محل جوڑ کلو دا شیشو او غی کے پاغ خپل مناسب کو کرسی وا کار سو داغي وخت سره پاغي ناستو او زنه ته امسا لم کړي وا بالکل چا بوله او کاتنه وچ دادې ګوري دې مخلوق ته ګوري بادشاہ دې کنه ها مز کې داونه صحت فلما قضينا علی الموت کله چې مون فیصله وکړه په دې باندې د مرګ ما دلهم على موته نو خبر کړي خلق لنا د په موت باندې هیڅا ځکه چاته پتا و پیریانو ته پتا نو انسانان ته پتا نو الا دابت الارض مگر غوینو د زمکه هغه څنګه خلق خبر کو تاکل من ساعتا هغه رام ساو خړا چوی خړنو سلیمان علیہ السلام د خپل حال نه بدل شو را پر اوتل دانه چې غره به وکړ سر دلاند الله هم بیا به عزت نه کوي ځاسه خپل کپړه ډډه واولې دو بیا چا دانه وی چې دې ژوند دې پرخ پکې راوي ها تا کولو من سات فلما خر کل چې پر اوتو بدل شو د خپل حال نه تبینت الجنو نو پیریان خلق تخکار شو ته پیریان نه پردو چته شوخه چوغور دی وی مون پغه و پویګو الله کانو یعلمون الغیبا چکذ پیریان پیو دے پغه و باندې ما لبسو فی العذاب المهین دی و دمر یو کال نو تیر کړي په دې سخت کارونو کې خو عذاب وو په دریابونو کې غوپی وخا وس کارونه کوا اسو کې بګی تړلی په زنجیرونو باندې سورې سواد کې وراشي نو کدی خبر وې دا د مرګ نه کنه او دې کې د الله ډېر حکمتو په یو کار کې څومره حکمتو نه یو خدای غو شو چې پیریان نه پرده اوچته شو خلقو په جندل بل دا چې وی سليمان عليه السلام ویلو چې الله بیت المقدس نیم ګړې دی ما خو یې چې زو بدا پورا کما نبی ابو خدام از ایمر شمه کنه الله رب عزت وی چې څه غم کوي بیت المقدس به پورا شي کته یو کنه ښا نه یو کال پورا شي کنه چې دې الله دغه سي ساتلې ولا کده ژوندو په شان ته نا کارو مشو ټول کارونه پکیو شو ښا دا مطلب صورت کې چې انبیاء عاجز دي او چې دا سکړی دي نو الله کړی دي کبا چې ایور کړی دا کپیریان او دیوان او کو اتختې په هوا ته دا خو الله کوي نو اوس حال ذکر کوي د دنیا پرستو ښا دا حق پرستو شان خداو داوود علیه السلام ته وګورا سليمان علیه السلام ته وګورا که دنیا بادشاہ دی فالله رب العزت و توی چه اعملو تاسو ما عمل لپیدا کریا نوس حال دنیا پرستو لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیا یقینا اشتده ده سبا ملک ده خلق ده پارا پاغذی ده سیدو ده دی که دیر لوی عبرت فی مسکنهم ده دی ده سکون ده چه اگه ده ملک ده سباو دیر لوی عبرت چ الله په دې څومره نعمتونه کړیو آیتون سمانا خازن وی دلالتن على وحدانیتنا وقدرتنا دا عبرت ده جنتان ایمین و شمال باغونو دوالو طرفونو ته جنتان سمانا دوالو طرفونو ته دې طرف ته هم باغونو دې طرف ته هم باغونو دری سو میلے کے فرید چیزا سرحد بسو رہی دیزینا سواب ایک انا دور اندازہ کی باغونا شورو شویو شورو شویو شورو دی سبا خارنا تر شام پوری در سیدلیو خوا او تش باغونا نو ور سر زیب زی خارو نو مکنا چیو تبور سے نبل بخکاری دا چیو نبوت نبل بخکاری دا خواه رستوی کلو من رزق ربکم امونگو طویلو چخوری دا رزق دے در افستا سنا وشکرولا لیکن دا اللہ شکریہ دا کوئیم دا اللہ نعمتو ندی ازاد دی فالحمدللہ پکوائے کنا بلدتن طیبتن و رب غفور دا ملک ډیر پاک دی ډیر صفا او ستر دی او رب ستاسو پتا سو مهربان دا سی باغونه وی ښا چې زمي و خوشبوئی ادا غسه دو ونه بوټه خوشبوئی دوم روا زهريله شي پکې نشي پاتې کېده او دا معنا کی روح المانی چ المراد بالجنتین علی ماریان قطاده چې دوه باغونه او تسلوی جماعتان من البساتین دا دوه طرفو یو طرف او بل طرف مین کې روډو یو په لابل په څنځکه دوه توې ښا ان یمین او شمال فلا وتحکم کو چې دا د تفریح بس مفتو کې خوراک کوي خو زما شکریا ادا کوي زمانم اخله الحمدلله وای فاعرضوا اغی مخوانو دا اللہ دا حکمنا فارسلنا علیم سیل العریم مونگر اخلاس کو پدی باندی بند دا سیلاب آ سیلاب پر اخلاس کو امام رازیوی دا بلقیس پدی باندی وکنا بس شایی کولا اول کې دا داغی نروس تو بیا شوی دی حضی بلقیس دا سی چل کرو چه غرونو یو پلا بل پلا امینز که بیو برات لی نو دیو تاغا مخا بند کرا فاغا وقت سر دیر لی بند و دیوال و مضبوط شی لکا تربیل کی جسنگا دی نو بس پاغی که بداو بجمع شو دیر بی حدا و بی انتها ابیا په کې داسې تنظیم کړو چې دی باغون ته پاندازا باندې راتلی پاندازا هدا ملک په آباد وکړه کله چې دی سرکشي شروع کړه الله د حکم پیغمبران براتلو ادی و درو جن کول پیغمبران براتلو ادی و ته انکار کاو ویل رب العزت سشیته حکم وک زمکه کې خواره بلا ډیر را ناغولگی نپا آغا بند کی سوریو کو فاریو کلاو سرکنن بس چو بو زور کنو بند وشلو او برالینو خلقی موڑا آغا باغونه موڑا عرصی تباک لخا بس چو وی اصو کسانو بختور چیغی تی نمخ کی زان استلو یا بے خوب لیدلو یا عرصی چل چو خوب کو خلق وی نی کنن ناغیتی نسوک شام تا سوک ستاو دا دو تنه پکی مشران راغلیو مدینی تا او ساو خزرج داوی دا یمن را راغلیو کنه اصلی عربو کنه را اخلاس میکو پدی باندی اغا سیلاب دا بند عرم اغی بند تاوی خوا و بدلنام بی جنتیم او بدل کې مې ورکړو دی لرا دا غي باغونو په یواز کې جنته نه نور دو باغونه زواته او کولن خمتن دا سي چې خوندان د خوندو ترخو وا اصلن اسونی پکې د غزوي وشیم من سذرن قلیل اصلي کې غون تجاری بیری دا پاتې شو هغه ونه منی پوره لړی کنه اجالی بیری پاتې شو او د غزونی پاتې شو نه لوی دا باغم فخ دی هرې پیسې عز کې مزل دا باغونه درکړه ها دا ور پسې استهزاء کوي الله رب ذالک جزینام بما کفروا دا مې دی له سزا ور کړې وا سبا والولا زکه چې دی کفر کړو وهل نجازی الا الکفور امون دا سي سزا یې چاله نه ورکو مگر کافرانو لا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا مُنْغَا پیدا کړیو په میند دې سبا والو کې او په میند هغه کلو کې چې مونږ پاره کې برکت اچولې چې کلی د شام او فلسطین دي د دې میند کې چې کومه فاصله وي د میاش مزل وخا د دې میند کې مونږ څه پیدا کړیو قران ظاهرتن کلیو چیو بل تبخ کاری دم که یو مسافر با یواز روان شو ناقبا هم شام تا رسیدو تک جزی کلی نبوت نبل کلی با تخ کاری دو نالتا بلانو نالتا با اشپاو کلنو بیا با روان شنو بلکل ستکلیب باتا نو نو شام تا با تو نمالدار خلق با امتا و غریبان با امتلو ولی قرآن ظاهرتن کلیو خکاره خکاره وقت درنا فی السیر مونگا اندازه کلیو پده که منزل امون ویلیو دیتا سیرو فیها زیزه سیل کوئی گرزه را گرزه پده که لیالیا کدشپی و ایامنو کدروزی آمینین بلکل امن بای دو غلو دو ڈاکو دو ایسی رو پکنه شپار وزی او شانتی اونو زکوی پا آغا روٹ کی ہے برا دا سی گلوبون گلوب دا اس چیگا نا و دا دی دور رنا نہیں اگر دا زیتون دا تیلو نو بس طول ملک رنا تر شام پورې ته دو شپار وځي یو شانتو ایامن فامن ګرځه فامن خدما شکریا ادا کوي فقالو اوی دې سبا والو او دام راضی چې باغونه سمره برکتیو توبه تو بے میوی ونا پکی نوا کنا بکیانا پلو سنوا ٹول دو میوی ونا اوی زنانا با جنے با سر باندیش کرے یخیو خو مضبوط کنا او روانا باو سبے جوڑو لزان سران چدا سی چکر بیو لگو تر کلپٹنا و بیا براتلا نشکره و دمیو ڈکا وخا خطو تا جت نو چونی تا خطیشو ابیارا کزیدیشو او شکولو تا جت نو بس دسی با دمروتی نرا پریوتی خا دیر خیر آزی پو جبان فقالو اوی دی سبا والو ناشکر خلقو ربنا ای رب زمونگا باعد بین آس پارنا زمونگا دا منزلونا لری لری کیم لری لری کیم دا کلی تی نو باسا چه مونگا تلیشو او عجز غریب نشی تلی چه پتاو لگی پاکی خواب تاو گورا ظالمانو دا حال دیکی خوی پتا نلگی کمونگ روان شنوم او رسو شام تاو کدی روان شنوم باعت بین اسفارنا و ظلمو انفسام ظلمو که پخلو زانونو فجعلنام احادیثام اومی گردول دا خلق دا پارا قصی او کہانے آو چی داسی و آغاسی واسی خبری پاتی شوی و مزقنام کل ممزق او تس نس مکلو پورا پا تس نس کی دو سرم لڑ ملک تباشو خلق پا کسا حلاک شو سو تختی دو اڑو پتے ان لگی چی کم پل لارو دا دنیا کی و سر اللہ داسو دا دنیا پرستو حال گو را ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور یقینا په دې واقعیا کې ډیر عبرتونه دې پر دا غچم چې صبر او شکور دې صبر کې د مصیبت په وخت کې او شکر ادا کې د نعمت فلقد صدق علیم ابلیس ظننه او رښتیا ومن ته په دې باندې شیطان خپل ګمان هغه په خوا ګمان کړو کنه چې زه وینه پرې دما دوی گمراه کوما اٹول با زما مرگری ستاو پاکی سوک تابدار نئی ناغا گمان پا سباو آلو باندی رشتی آکا خوا فتبعوه نطول ور پسیشو الا فریقا من المومنین مگر یا اٹلا دا مومنانو بچوی بیتنا هر زمان کی اما کان لو علیم من سلطان انو دا شیطان دا پارا پدی باندی سزور إلا لنعلم الله ما داسې کوله خا مگر چې موږ ښکارا کو خلق ته چې ټول خلق یو شانته نه دي مې يؤمنو بالآخرتي چې څوک دی چې یقین کوي په آخرت باندې ممن ده غچانا هو من ابي شك چې هغه د قیامت نه په شک کې وي نو زه جدا کړه کنه خا ربک على كل شيء حفيظ اور افستا پارس باندے نگاہ باندے دا یو بابو حدی کی دا دعویٰ دواجر او دا شبہات و جوابونا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تخویف دنیاوی پا حلاکت سبا والا و سرخا دیتویم باب کی ذکر کئی دا مشرکین و سلور ستنی دا شرک یدی شرک پی اولارو اگر والا اللہ کٹکی ابھی اور پسی تعلیمات دا توحید دی دینا شروع کی گی فربک علا کل شین حفیظ ربستا پارسبان دین گہبان قل ادعو اللذین ازعمتم من دون اللہ ہوائے دی مشرکانو تا چرا مدد کے اگر خدایان چتا سو بھی گمان کوئے بغیر دا اللہ نام را مدد کے لا یملکونا مثقال ذره ندی مالکان پاندازه دی یوی ذره نه په اسمانونو کې نه په ځمکه کې و ما لهم فیهما من شرک انشت دی لرا پا دیزمک آسمان کی سبرخا وما لہو منهم من ظہیر انشت دا اللہ دا پارا دا دینا سوکم دادی ولا تنفع الشفاعتو تا سلور شوی کنخا دا مشرکانو چا دا آقی دوا چی باقی دا مالکان دی آو پا دیب زمک آسمان کی پورا برخا دا مالکان دی نپاغی ردو کو چلیم لکون یو زرا اختیان چاوی چنا مالکان ندی خوخدای سر شریکان دی برخی و سرشتی کانا پاغی ردو کو چنا چاوی لیو چنا نمالکان دی نشریکان دی او کل کل چی اللہ باندی چر تزور راشی نو دی تاواز کئی چر لکو تی اگر آل سڑکے او لگم داد را سروکے اللہ وی نا مالو من هم من زوحیر اصل اورم داو چې نه ایس نه دی حضور دا چې ډېر لوی خلق دی نو چې دی خبرو کینو الله یې کته نو ور دی دې شفاعت وی الله وینا ولا تنفع الشفاعت عنده پیدا نو ور کی سفارش د دی الله سره الا لمن اذن له مگر هغه چې الله او ته اجازه تو کی هغه په قیامت کې دلته نشته حتا اذا فزعن قلوبهم دمر عاجز دي دمر بے بس دي او دا ټول تو مشرکان حال دي او د دې عقیده په ملائکه باندې وا ټول الله تعالی د ملائکه حال بیان دي حدیث کې راځي چې کله به الله یو حکم کاو نو په عرش کې به دما کاو شو ډیر ناشنا یو نو هغه ملائک په پکی بیهوش شو ښا بغیر دا هغه پیغمبرانو جبرئیل میکائیل نور به بیهوش نو بیا به جبرئیل علیہ السلام راته دنیا ته حکم به راوړو نو دی به تنه تاسو کو ته وزونه کول چې مازه قال رب حکم رب څه فیصله کړی دا هغه به ته جواب ورکاو چې خیره ډیره ښه فیصله ناغی خواجدان بیوش دی دمرا اخپل اختیار نشتا او چکل از بیوشین پیدار شی نو بیا تپوسو نکی حتی تردی پوریزا پوزیا ان قلوبیم کلا چی اغیر لری شی داغی دزلونو نا حیبت قالو نو بیا تپوسو نکی مازا قال ربکم چس فیصل کلی دا ربستاسو سحو کمی کلی دی قال الحق وای دی په جواب کې چې حق خبره کړی دا یا عذاب دی یا ثواب دی یا صدر او هو العلی الکبیر هغه لاډیر چته په خپل صفاتونو کې او ډیر لوی دی په خپل قدرتونو کې دا تعلیمات یو ذکر شو دا بل قل وای او تامن يرزقکم من السماوات والارض چې مشرکان دا روزی دل څوک درکې دا اسمان نو دزمکو نا دی غق نکی پیسنا چی دا اللہ نم اوائیو اچار تا ولی را نخپشی تبایی باوشی ویخا تم را یریگی نقل اللہ تو اتوائی چی اللہ دے کنا غدل رزق در کئی اللہ دے اب یاو تاوائی چی مونگا یو شانتی نیو چی تاسوائی چی نمونگ ٹول دخدے بندیانیو اړو ټولو نه رضا دي او ټولو خدای دي نه نه و ان او اياكم مونږه او يا تاسو لعلى هدن یو ډلا په هدايت باندې ده او په ضلال مبين او يا په گمراهه کار کې داسې پیشي ده خبره ولې وکړه دا دې لپاره چې په ذات کې رانش او چې ته چاته وې چمړه تپ باطل مشرکی همونګ موحدین یو اب اسا خبر او معنی هغه بزت کی ودریږي تبو ته چې الله تعالی علم دی مونږ او تاسو کې یو په حق دی بل په باطل دی اوس پتن نه چې څوک دی نو په دې کې باغ غسکیږي نه کنه دغه تعلیم طریقه وې ښا او سلورم قل لا تسالون عما اجرمنا داوت اوایا چستا سنا تپوس نشی کې دې داغي گناهونه چې مونږ کړی دي ولا نسألو زمونگ نام تپوسن شکیده اما تعملون داغینا چه تاسو کم عمل کوئے دا سی خبر بکی چه توحید بیانے خوا تا قرآن ترد دا سنگا تب آغا کافرانو تا چیغی بکو برگی شک نشتا تب آغی تزان گنانگار ثابت کی او دا با توی چیرا مونږ چې کوم ګناهونه کړی دي کنه الله ستاسو نه داغه تپوس نه کوي زمونږ نه وکړي او داغه غي تبع عمل وای ښا چې تاسو چې کوم عملونه کوئ نو داغه زمونږ نه تپوس نه کوي ناغه په ذات کې ناراضي کنه ولي هغه خپل ته د جرم وي او داغه د عمل وي دا څنګه خبره چې هغه خبرې ته وق دي کنه ښا قل دا پینزم اوائی و تا اجمعو بیننا ربنا راجم بکی مونگ لرا رب زمونگا پا قیامت کی سما یفتحو بیننا بالحق بیاو فیصلکی زمونگ میند کے دیر پینصاف اوو الفتاح العلیم اگا اللہ فیصلکو ان کے دیزک جپار سپوئیگی شپگم تعلیم قل ارونی اللذین الحقتم بی شرکام چرو روزا سیا پلشنو بی اخکارا کئی کنا خوا بیاو تا وضاحت کئی خو خبر اخو نپٹی او آیا و تا چه خلقو خیائی ماتا آغا کسان استاسو آغا آلیها او استاسو آغا لویلوی آستای الحق تم بیم چه تاسو یو ذکری دا اللہ سرا شریکان کری شرکا آر چه دا دا آغا سرا شریکان دی صدار دی کلا چریدا سندا بل هو الله العزيز الحكيم بلکی هغه الله زور اور ذات ته او حکمت والا او سری سوک شریک نشته دا تعلیمات د توحید نور پسې د رسالت ذکر امر سلنا ک الا کا پتل للناس مونږ نه لګل تعالی را مگر د ټولي دنیا د پاره یو قوم ته نه یو ملک ته نه کافتل للناس د ټولي دنیا د پاره بشیر او نذیر خوش خبري ورکو ان کې ویر اون کې لیکن اکثر خلق نه پويږي ويقولون واي په اعتراض کې شبہ متى ذل وعدو کله وی وعده د قیامت کې تاسو رښتینه مؤمنانو قلکم میعاد یوم و او تاسو د پاره نیټه ده د ورځې الله مقرر کړی ده لا تستأخرون عن وساطا نبرست شهداغین یوسات ولا تستقدمون او نداغین مخکی کیږي زجر پنکار د قیامت زجر او شبہ پنکار د قران وقال الذين كفروا اوائد کافرون او مشرکان لن نؤمن بهذا القران ويمن قچریق انکو فذی قران ولا بالذي بين يديهم ان باقي کتابونو چې د نمخ کې نازل شوی وو تورات او انجیل مو خو یې نمن نو الله وی ته خو نمنې خو قیامت کې به صحالی ښا دا د دې حال په قیامت کې ولو ترى کولی دې تا اے مخاطب هر چاته وي اذ الظالمون موقوفون عند ربهم چدا ظالمان با قدرو دی شیخ پل رب سر قیامت کی عند ربهم دا عدالت او دا حکم او فیصلی دا رب سر یرجع بعضهم الى بعضن القول جوابون بکی بعضی بعضو تا فیو بل بلعنت وی واپس کی با بعضی بعضو تا خبر خوا یقول الذین استدعفون ابوی اغا کسان چه کمزوری کلیشیویو استو دعیفو او تابدارو چمچیوی للذین استکبرو او کسان تا چه غیفی زان لوی گانو سرداران مشران ادی جزان یه دی پسی کلیو خدمتو نی پی کول دی دنیا نو آقا جزان بوتووی لولا انتم لکننا مؤمنین که تاسو نوی پا دنیا که نمونگ با مومنانو تاسو منی کلیو تاسو گمرا کلیو قال اللذین استکبرون و بوی غمشران هغه معتبر سرداران للذین استضعفوا غی کسانتا چې کمزوري کړی شی وو انحن صددناکم عن الهدى موږ مې نکړی وې د قران نه موږ دته پلی چولیو چې مزه بعد از جاکم کل چراغ تاستا بل کنتم مجرمین تاسو بخبل مجرمان وې ګناونه باندې خوشاله دي روز په موږ باندې مې تراس کوي تاسو یو بل سره سوال جواب دی قیامت کې وقال الذين استضعفوا نوبوي هغه کسان چې کمزوري او جزان او غریبانو للذين استكبروا هغه کسان ته چې لوی کړي وا دی وته وي بل مکر الليل والنهار نه تاسو د شپې غو پروګرامونه تاسو د ورځې غو پروګرامونه پروګرام باندې جوړ کو کله په جماعت کې کله په روټ کې او سټیټ با جوړ کو مقرر برازی شاپلواری یا پر شاپلواری در دی مقررینو پو خواخوص نشتا ادا ناشنا نمونه او اچه اغا بس بلا غریخا نو اغا پروگرامون دشپی دروازی استعمرون انا چتاست بمونتا بس بمونتا عمر کو باقی دا انک پورا باللہ چمونگ دا اللہ توحید نینکارو کو دورن میں وہ توحیدیان نگور دانا پلکے توحیدیان توحیدیان مطلب بے توحیدو خواہ چی دا خلق و نظام ساتے گوری خواہ دا خطا سخکارا منتویلو چی کفر اوکو منگا پا اللہ باندی سنگا کفر و نجعل له اندادا او گردو اللہ لر شریکان تا سو منتا سبتونا نکول چلوی زوانو او تا تا گنجو بر امام دا نمونه و تاسو امونگ تمام تاریخ بیانو چه ددا سکار کرده ددا سکار کرده دا لوی لوی اولیاء با امرا تیادول کنه چه گوره دی با منه دا دی جگلی دی قیامت که خواه فاسرن ندامتا دی با پل ملامتیا پتی چته پټول شي خا لمار اول عذاب وکل چوینه جهنم وجعلنا الاغلال وبچومغا زنجيرنا في عناق الذين كفروا ذي كافرانو پسټونو کې هل يجزاونا سزا نشي ورکول ذيلا الا ما كانوا يعملون مگر چې دي عمل کړو بس فما ارسلنا في قريه من نذير تسلي ذکر کوي مون خو نه دلې غلې په یو کلی کې څوک پیغمبر الا قال مترفوا مگر ویلو دا غه مشران او معتبر او سردارانو سی وی ان بما ارسلتم به کافرون پتا څو چې سراغلې په سبانه مون نه منو او سدان مکړه وې مون په دې کافرانو عجیب او ته یو ګر تباب شه هلاك وشه نو قالوا غيبوا نحن اكثر اموالا واولادا ولبت باقي مونږ ډیر مالونه والي اولاد والي هم نحن بمعذبين مونږ له عذاب نشي راکې دي تا د الله احسان نه دی په مونږه یا زور مالونه راکړي یا سر راکړي د احسان دی عذاب بولې راکې مونږ د الله د احسان لایق یو د عذاب نه جواب یو کو په مال او په اولاد سره نو الله وی قل اوایو تا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دا خدای الله فیصله ده چې رب زما پر اخر رزق پر کې هغه چاله چې واړی اگر که کافری او چاله پاندا زور کوي لیکن اکثر خلق نه پويږي نو غي مال تو ګوري وی دا د خدای فضل دی عادت نه خدای رضا دی الا یعلمون لکنه وما اموالكم ولا اولادكم اي خلقو ندي دا مالون استاسو او ندي دا اولاد استاسو باللتي فاغا طريقا تقربكم عندنا زلفا چرا نزدی کتاسو منصرا پا مرتبه کی او کنا تک دا مال او اولاد دیر لوی وسیله دا چتاب اللہ تا نزدی کی فاغا خدا مال او اولاد ندی کنا کی چې دا سار پاسي او ډنډه پندوس ور سره ای او دا دغه غوستی ښا پین شټو اپا تنه لګی چې دا مسلمان دی کدا بل څه شی دی الګیای هغه ناروا کارونه هغه چزلی سوار الله وی دا وتا سما سره نږدې کوي دا مالونه او دا اولاد ستاسو هغه نه دی ها الا من امن مال او اولاد دا هغه چا وایا هغه مگر هغه څوک چې ایمان راوړي او عمل کوي صالح اولای کلام جزاء الضعفهم تدغی خلق د پاره بت لدا د چندا بما عملو په سبب دا وی چې عمل یې کړو وهم فی الغرفات امنون عزیبا پا غبالا خانو دا جنت کی پا امن ناستیم کارنگئی مطلب دار خوشی جماعت کے ناستو مدرسہ کے ناستو قرآن ور تپروتو کنورانی قیدہ و تپرتو او سبق سو سبق داو کتاب اور پوری خاندل چاگه یو با داسی کمره که سر راخ کارکو وی با غیرل تپی چیکیون غیرل تپی چیکیون او با توی مغدوبی ای ارس چی خدا دا مومنان و اولاد دیخوا که دور سبق نی دا دو تکی والا دیر دیخوا و جب دا علم پزای که ناستی مرکز که ناستی او خدای او پیغمبر و تیادی نلاوی دغا چی دی فی الغرفات آمنون دیو پا آمنی پا اخپلو واللزینا وغا کسانی اصعونا فی آیاتنا چاگی تمام اروز او تمام اشپا کوششو نکی چدم دایاتنو ردو کی مقابلیو کی معاجزینا پا دی خیال چی منگ با حق لرکو دو دنیا امنگ با حق پرس لرکو اولائک فی العذاب محضرون زیبا پا جہنم کے حاضر کلیشی بیا بیا و توی چی مال تمگو رہ گو رہا قل او آیا ان ربی ابسط الرزق لمن یشا من عبادی و یقدر لہ چو بے شک رب زمان قل او رزق ورکی اگا چال چو غاری دخل بندیانونا او چال پانداز باندی دا سال آمن دا چی مال دیر شو وګورې دا باندې یو وخت دی امان فقتم من شین او چې تاسو خرج کوئ سمال الله پنوم باندې فوه یخلفه نو هغه خپل عوض راوړي چې تل سوار کې نو شل کیږي با چې شل ور کې نو سلويخ کیږي با دا خو د قران فیصله ده ها ازمیخ توکا چې سور د لاس او چلو کولانو زور بر عزیز لخه اگر چې هر کتاب سشه په هو یو خلیفہ نه به خلیفہ پیدا کوي کنه او خیر الرازقین اگر لا بهتر رزق ورکون کړي دی ود حرام کارونه کوي سودونه بکوي ادا د ملک ناروا ابو ګاډي به لیکلی او خیر الرازقین یقدۃ الله دا تا ته وي و یوم یحشرهم جميعا یاد کا اورت چې راځم بک الذی لرغون ویوزے کی سم یقول للملائکتی بیا بوئی ملائکتا اہا اولائی یاکم کانو یعبدون دی خلق استاسو عبادت کو دو گورا حیز دا ملائکو مشرکان دا ملائکو عبادت کرے دی کنا دا اللہ لونے و طویلی دی اہا اولائی یاکم کانو یعبدون دی استاسو عبادت کرے دی قالو سبحانکا وبوی ملائک په جواب کې چې الله مون قطا ته یو وایو مون قطا پاک غنو د شرک نه انت ولینا من دونیم څه زمون مددگار او حاجت رواي بغیر د دینه مون دین په یانو چې تاسو چې الله مون خو استاد توحید خلق یو مون خو موحدین یو نو موحد بچری چاته نو چې د ما عبادت کوا ها دا خلق دوکه شوی دی ها بلکانو یعبدون الجن دی عبادتون کڑی خود پیریانو شیطانانو جنی او تاوی دا خود طولر سو شیطان کڑی دی سر څنګه اکثرهم به مؤمنون اکثر خلق په شیطانانو باندې یقین کوونکو امت یاری دو اوم به او تخپل جتونه دا کول اوم به داغي پنوم باندې شکرانی ورکولې ا دمه لیکو عبادت هغه وخت کې رنګ چوو ادي وخت کې اوس خلق بل شان کوي بولي چې تعویذونه لیکي نو یا جبريل یا میکائیل ادعا مخو العبادت دا عبادت نجی چه عواز و توکو دا خود عبادت نلے دے کنخا دا خلق بوم قیامت کی رازی اللہ و تن تپوس کری فالیوم پسنن رضی لیم لکو بعضکم لباد نفع ولا ضرر مالکان بنشی بعض استاسو ناد پار دا بعضو دا خدایان استاسو دا دیخ کلو بندیانو دا پار نفعن چه پیدا ولور کی ولا ذر نوت نوت نقصان لري کی عذاب او بوای مونږه نقصان تا چې ظلم کړو اوسکه عذاب دور هغه چې تاسو پاره دروغ وایونکی زجر په انکار د قران او شبهه فیزا تطلع علیم آیاتنا بینات کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضحه ته آیاتونه توحید دي قالو وایدی ما هذا الا رجل نذرا پیغمبر مگر یو سړی دی یریدو د دایره ده اي يسدكم عما كان يعبد اباؤكم چوالی تاسو دار دیننا دار الہونا چې عبادت وکاو تاسو مشرانو دیوم د دیناله مشرانو بیا به وي وما هذا الا ابكم مفتران هواي چه دا ندی دا خبری مگر دروغ دا زن نجوڑی شوی وقالو دا زن نجوڑی کلی وقال اللذین کفرو للحق لما جام اوائی هر قسم کافران و مشرکان دی حق قرآن تا کل چراغ دیتا انها زیلا سحر مبین ندی دا قرآن مگر جادو دی خکارا دمرا سر دی پکی وما تینا من کتبین یدرسونها الله ما خوندي ورکړي دي تا دي عربو تا دي مشرکانو تا س کتابونه چې دي وداوي درسونه کول ولې دي کتاب حفاظ خدمت څه دي درس يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير مو خوندي لګل دي تا مخکستانه سو کېرون کې وکذب الذين من قبلهم او دغه سي درو جن کړیو هغه کسانو مخکې د دین او پیغمبرانو لره وما بلغو مې اشاره ما تینم دین دې رسیدلې لسمی سي د هغه ته چې موږ کړیو هغه په خوانو خلق له دې دغه لسمی سي تپسکی په عمر کې د دې عمر نه حضور نه لکه هغه لچ په مال کې او دغه سي په اولاد کې دی داغی لسمی سی تن رزیخا فکذبو رسولی اغی دروغ جن کل پیغمبران زما فکیف کان نکیر سنگ عذاب مولا ورکا اللہ ویخا دی بران بچی قل انما عیدکم بواحدت تعلیمات پاخر کی گورا اوائیو تا بیشکاز تا استواز کم پا یو خبر بواحدت یو کلمہ دکنا لا الہ الا اللہ محمد ان تقوموا لله مسنا وفرادا چه خلق ادری گئے ځان کلک کې دا الله ز پاره کدو دوی کې یوازې مسله باندې پرې دی ها دا باندې باندې جوړای چې یوازې ما مرګری را سره نشته دي نه نه دا مرګرو خبره نه ده الله په هر چا فرض کړی ده ثم تفکروا او بیا دا سوچوکې ما بی صاحبکم من جنن نشته تاسو په دې صاحب پورې سلیوان توبه دا پیغمبر تاسو ته مجنون وای انه الا نذیر لکم بین ذی عذاب شدید نده دا پیغمبر مگر يرون کې تاسو زپاره مخکې د عذاب سخت نه نو یو وت توحید هو چې انما اعذکم بواحده او بل رسالتو چې د په حق ډېر خصوصو کې وره د تخپل رهنما وای د تخپل دوست وای دیونه وته مو وای صاحب دې قل ما سالتکم من اجر وای دیتا په تعلیم کې چنغوالم ستا سنا س اجر اګه غوښتې مې کنه په هو لکم هغه جیب کې واچوي ستاسو نغوالم یو دمانه ما سالتکم من اجر فهو لکم کما غوښتې ستاسو نه س اجر نو هغه ستاسو دی دوی معنا ده چې کله ستاسو د مالدارو نه د زکاتونو راغونډو ما او شروعنه نو په دې اجزانو تقسیموم کنه نو ما حکور ته څه نه دی وړي یو ځل نبی علیہ السلام ان ذکو په hebat پاسی صحابه هم حیران شو چې راست چلو شو پور کې بیماری یا وست یو سات پس راغی اغی تیم تپو سنکول پیر داما لچاس و امانت را کردیو ناغمانور ارساو خلقو تا ارساو خوی او پوند پا کی پاتیو یو پوندو نما ماوی سنه چه مر گراشیو دقا پاتیشی ناغمی ارساو اغمی ورکو زیتا می ارساو کنا نامانت خودی تا ویلی شیخا نوی که ما سغوختی نو تاسول می در کری دی ما باکی کور تس ندی وڑی ندی اجر زمام اگر پا اللہ باندی اوغا اللہ پارس باندی حاضر ناظر قل اوائی وطا ان ربی یقذفو بالحقیم رب زمام اگر ذات تیم چه دا حق نازلی دا اسمان نازم کتا یوا یا ورزی دا حق دا خلق پزلونو کی دا داغا کار دی چه سوک بختوری و اللہ ارادو کی داغا پزلو کی حق واچی اس منگ پا دی نپوئی گو علام الغیوب اللہ خپوئی گی پا غیب و خبرو چه داغا پنی سوک لائق دے سوک را قل جا الحق و آیا چه حق راغی دنیا تا قرآن راغی توحید راغی وما یبدع الباطلو نبا نوی باطل دنیا کی پیدا شی وما یعید انبا غزول واپس شی یو قسم بن راز یو دامان یا ما یبدع الباطل وما یعید باطل با دمر کم دور شی چی حرکت بنشی کولی تاکہ او سرے چی ولو که قرآن تناس تین داس داسی کئی کنا نا خو کولی شی کنا فاللہی باطل با داس داسی منشی کولی دور صحابا پکی نی خواه قل ان ضللت فانما ضل على نفسي هو يوتا کچری زګم راهای ما وی وتوی کنه نبی شکدا ګمړی و زما پخپل زانی تاو تاسو تکلیف نشته کنه و ان هدیتو کچری ما هدایت حاصل کړی نو زه چری ځان ته نسبت نکوم چې دا زما لیاقت ته دا زما قابلیت ته نه فبما یوحی الی ربی دا په دی وجا چې وحی کیما طرف زما انه سميع قريب تک الله اوریدن کې دی او ډیر نږدې د مړې درګ نه نږدې ولو ترا کاش ک تعولی دې اذ فزعو چې دا مشرکان په قیامت کې ویرول شي ویریږي د قیامت د هیبت نه فلا فوت نبی اخلاص او خذو من مکان قریب او بنی ویشی در دیر نزدی زینا اخو نزدی دکنا وقال وزیب چگی کی آمننا به چه منگ ایمان راولو پا قیامت بان منگ قیامت منو کنا وانا لهم التناوشو من مکان بعید اللہوی سنگ بشید دید پارا حاصل اول دا ایمان دا دمر لر زینا ولی دا ایمان راولو زیسو دنیا نو یلکه چې قیامت ترانه استاله سره سي دنیا ته چې ته ما ایمان راوړو ایمان خو دنیا کې خلق راوړو ا دنیا لاړه ختم شوه نو استاله سره سي چې ایمان حاصل کې ان لو متناوش من مکان بعید سرنګ به دې لپاره حاصل ول دی ایمان د دمر لری زینا وقد کفرو به من قبل او دی وکفر کو په دې باندې پخوان که دنیا کې وتا تاوی چې ګور ایمان راوړا قیامت حق دی نه ایمان ويقذفون بالغيب او اشتل به کول د غیبونه من مکان بعید دا غلری زینا چې دنیا و وشتل سدی دا دی صورت کی تیر نشو اذا مزقتم کل ممزق چی زرشو پہر زری سر بیا بوی سنگا جون لیتی در دی آگا قذف دیکن وحیل بینهم و بینما اشتهون یا دا آخرت پلی حاصل سر دکھا دیر لوی حائل بواقع شید پمیند دی که و پمیند دی دا ارمانونو که ارسوک چه آخرت تذی که نا نو پڑی دیر ارمانو نئی چه ارمان دی چه اللہ جنت راکلی ارمان دی چه اللہ باغون راکلی و نهرون راکلی و سروس پینی راکلی وینده غلامات راکلی ارمانو نئی دار چا که نا نو اللہ وی دی و دی ارمانو نمیند که و دیر لوی حائل راشی دی با تینا محروم شیخا کما فعل بی اشیائهم من قبلو څنګه چې دا کار کړی شوی دی د دې غوندې قومونو سره په خوا دا څومره چې هلاک شوی دی کنه هغه د ارمانونو سره لاړو ارمانونو نه ځان سره قبر ته وړو ښا خو پوره نشو نه لوي دا غزدا مشرکانم دی ښا دیو په دې تمای چې موږ جنت ته ځو عملیک بیروان کی چرازه کنه انهم كانوا في شك مريب یقینا دی په شک کې د قیامت نه داسې چې هغه دی لره په شک کې ورځون کړي په صورت کې شبهات پر رسالت باندې په قیامت باندې اور سره جوابونه عجز د انبیاء او عجز د ملائکه او عجز د جناتو فخفو کړه